Les 3. Derde les. Ons woonplek. Baie mense in Johannesburg woon in woonstelle. Ons woon in 'n huis in 'n voorstad van Johannesburg. Ek het dit ongeveer 10 jaar gelede gekoop, toe ons gaan trou het. Die meeste huise in die voorstede het 1 verdieping. Ons huis het 2 verdiepings. Die onderste verdieping en die boonste verdieping. Onder is 2 groot kamers. Die eetkamer en die sitkamer. As ook die voorportaal en die kombuis. In die voorportaal sien ons 'n kapstok vir hoede, jasse, mantels ensovoorts. En ook 'n rak vir sambrele. Uit die voorportaal gaan die trap boontoe na die deurgang na die boonste verdieping. Daar is 3 slaapkamers, die badkamer en die toilet. Op die dak sien u die skoorstene. Voor die huis het ons 'n tuin waar ons blomme plant. Rose, dahlias, aalwyne en so meer. Agter die huis is 'n groter tuin met 'n grasperk en 'n paar vrugtebome. Ons het ook nog 'n groentetuin waar ons allerlei groente kweek, soos uie, spinasie, tomaties, blomkool en nog veel meer. Les 4. Vierde les. Gesprek. Laat ons nou oor ons huis praat. Kan u my sê waar ons woon? Ja, sekerlik. U woon in 'n voorstad van Johannesburg. Goed. Is ons huis groot of klein? Dit is nie klein nie, maar ook nie baie groot nie. Hoeveel kamers is daar in ons huis? Laat my dink. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 kamers, die kombuis bygereken. Is die slaapkamers bo of onder? Bo op die eerste verdieping. En watter kamers is op die grondverdieping? Die eetkamer, die sitkamer en die kombuis. Het ons ook 'n tuin? Ja, u het eintlik 3. Die voortuin waar die blomme groei, 'n klein boord agter die huis en 'n groentetuin langs aan. Het ons baie vrugtebome? Nee, nie baie nie. Net 'n paar. Hou u van vrugte? Ja, ek hou baie daarvan. veral van appels en pere.